मेला अधिकारी वगैरह आए, आकर के गंगा जी की पूजा की, वही प्रार्थना किया, नहीं बहादुर जी की नहीं खड़ा कर दिए, उड़ा दिया। इसलिए पहले पूजा करना था, नहीं कर, ये सब प्रगति है। एक बार ऐसी ना हो, इलाहाबाद को मेला में एक आया, कोई नया मेला नहीं कर दिया, थोड़ा बहुत किया, गंगा में नाराज हो गई, वो नहीं आया। और यहाँ पर गंगा जी चली जाए, वो पुल रहेंगे मिट्टी में बैठ गया। पहले पानी यहाँ था तो उसके ऊपर पुल बनाए, अब पुल बनने के बाद में पानी गायब हो गई, वहां से दूसरे तरह से धार हो, अब वहां पुल बनाओ, वहां पुल बनाया तो इधर पानी आ गई, अब परेशान हो गया, वो क्या करेगा। फिर आज मैं कहा कि भाई माई बोला नारियल चढ़ता है, उसने 64 नारियल चढ़ाया, अब क्या करेगा, माफी मांगना है ना, चार गुणा करना पूजा, तब उस ये बात इधर उधर नहीं हुई, पूरा कुंभ मेला बिल्कुल बढ़िया चल गया। ये प्राकृतिक वस्तु ऐसे हैं, इनको मनाना पड़ेगा अपने भाई, जब तक हमारा काम है आप हमें सहयोग दीजिए। परस्परम भावयंत, गीता जी में नहीं कहते होता होगा, ये परस्परम भावयंत खेल चलता है। इधर यहाँ पर भी अन्योन्य संश्लिष्टता की बात हो रही है, उसके बिना कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। यत पर नीलम पर कृष्णम तत्साम, वह कृष्णता की दृष्टि साम में करना, शुक्लता का दृष्टि ऋक में करना। इसलिए तदे तत्साम, वह या जो कृष्ण रूपा साम है वो शुक्ल रूपा ऋक में अत्यारूढ़ होकर रहता है। इसलिए क्योंकि शुक्ल ज्यादा है, शुक्ल ज्यादा अंश में और कालापन थोड़ा है, इसलिए कहता कालापन शुक्ल में आश्रित है। तस्मात इसी कारण से आज भी साम गायक लोग ऋचा में साम को आरूढ़ करके गायन करते हैं। अतः इसीलिए यह भी समझिए शुभ प्रभा गहना है, और जो नीला वो है, इस प्रकार से बस नाम हुआ है, इसी प्रकार करके जिसका रहा है, इसी कारण से हमें आदित्य शुक्ल का दृष्टि और आदित्य जो की है चाहिए। भाष्कर कहते हैं नक्षत्र चंद्रमा अधिपति को लेकर करके हरा देवा नहीं, क्योंकि नक्षत्रों के ऊपर थोड़ा बैठा है भाई चंद्रमा, हजरा देवा नहीं है यहाँ। इसलिए कहते वहां तो द्व्यूलोक में आदित्य भी आधार आधे भाव बन सकता है, अंतरिक्ष में वायु भी आधार आधे भाव ही है, और अब पृथ्वी में अग्नि भी आधार आधे भाव बन सकता है। उन तीनों में वो लोक है ना तत्त्व वस्तुओं का आधार बना हुआ है स्थूल दृष्टिया, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता। नक्षत्र और चंद्रमा में आधार आधे भाव नहीं है, शुक्ल और कृष्ण में भी आधार आधे भाव नहीं है। यहाँ पर नक्षत्र और चंद्रमा के बीच में अधिपतित्व है, ये प्रजा है और वो अधिपति है, तादृश यहाँ पर परस्पर संबंध को लेना है। और शुक्ल और कृष्ण में वो आदरादेव भी नहीं, अधिपतित्व भी नहीं, वहां पर न्यूनाधिकता को लेकर के अधिक शुक्ल है और न्यून कृष्ण है, अतएव अधिक को आश्रित करके ही न्यून सदा रहता है। नियम ही है ना कि असह्य असहायानाम अग्नि प्रवेश, उसके हमेशा क्या होता है कि जैसे कोई भी है जो अधिक संख्या वाले हैं उनको क्या होना पड़ता है, उनको न्यून संख्या वालों को प्रश्रय देना पड़ता है। और इसलिए सरकार भी आजकल क्या कर दिया है, अधिकों को उल्टा दबा रही है और न्यून संख्या वालों को बढ़ा दे रही है, अल्पसंख्यक बढ़ावा दे, सारा व्यवस्था गड़बड़ा गया। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम ही होना चाहिए, शुक्ल की रक्षा के पूर्वक ही न्यून की कृष्ण की रक्षा होती है, और शुक्ल के बिना कृष्ण का भास ही नहीं हो सकता। इसे रात में पूरा अंधकार हो गया, क्या भाषित हो रहा है, और शुक्ल अधिक है, उस बीच कोटा थोड़ा कृष्ण है, जैसे इसने कहा था ना सफेद वस्त्र में एक छोटा सा काला धब्बा भी हो झट दिखाई देता है, और शुक्ल का बीच कृष्ण उसी प्रकार से यहाँ पर आश्रित है, ये समझना चाहिए। अतः यदि तद आदित्य शुक्लम बाह शुक्ल दीप्ति सही रुक, जिसका शुक्ल प्रकाश है उसी को रुक में दृष्टि करनी चाहिए। अतः यदि आदित्य नीलम पर कृष्णम, नील है काला रंग है वो भी अतिशयन कालापन है, परो पर मैंने अतिशयन कार्ष्ण्यम तत्साम, जो अतिशयन कृष्ण भाव है उसको क्या करना है, उसकी दृष्टि साम में करना है, तद्धि एकांत समाधि दृष्टि दृश्य है ना, कहते वो कैसे आप दिखता था ही नहीं, भाष्यकार कहते हैं ये सबको थोड़ी दिखाई देगा, अरे वैज्ञानिक को भी देखने के लिए बहुत लंबा चौड़ा उसको बनाना पड़ा, क्या टेलीस्कोप ऐसा टेलीस्कोप बनाया 27 किलोमीटर लंबा। अब बताइए 27 किलोमीटर यहाँ से हरिद्वार, इतनी लंबी टेलीस्कोप बना हुआ है अमेरिका, जिसके द्वारा स्पेस का अध्ययन होता है सारा का सारा चीज। एक विशिष्ट साधन अपनाया कि नहीं अपनाया? उसी प्रकार वो साधन नहीं है तो आप एकांत होकर समाहित हो जाइए। आत्यंतिक एकांतता मैंने यहां पर आत्यंतिक समाहित स्थिति में ही एक योगी इसको देख सकता है। अत्यंत समाहित अवस्था होनी चाहिए तब वह आदित्य को देख सकते। आने तो आंख खुले आंख से देखो तो कुछ देखेगा ना, उल्टा अंधा हो जाएगा नहीं या नहीं। अब सीधे देखो मैं भी देख लूंगा काला कहाँ है, पर्दे ढूंढो ढूंढते ढूंढते अंधा हो जाएगा, कोई खुद अंधकार में पड़ जाएगा पूरा। अब तो पूरे काला दिखेगा, सूर्य भी काला दिख जाएगा तो अंदर क्या काला ढूंढेगा, पूरा ही काला हो जाए। इसने कहते भाष्यकार एकांत समाहित मैंने अत्यंत समाहित दृष्टि वाले को ही यह कृष्णपन दिखाई देता है। ते एवैते भा शुक्ल कृष्णत्व साचमश्च सामि। इसलिए वह यह जो शुक्ल भाव कृष्ण भाव है वही क्या है, सा और अम है। अथ अब इसके बाद करते हैं तादृश आदित्य के अंदर विद्यमान पुरुष का वर्णन करने जा रहे हैं। अथ येषु अंतर आदित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्म हिरण्यकेश आप्रणखात सर्व एव स्वर्ण। कहते यह जो आदित्य के मध्य में स्वर्णमय के सदृश पुरुष दिखाई दे पड़ता है, हिरण मैंने स्वर्णमय पुरुष के सदृश जो भी पुरुष दिखाई दे रहा है, और हिरण्यश्मश्रु स्वर्ण के समान के दाढ़ी मूछे हैं, हिरण्यकेश स्वर्ण के समान केश वाला है, एवं जिसका आप प्रणखात सर्व एव स्वर्ण, जिसके नाक नख तक नाखून तक सभी अंग स्वर्ण के समान प्रतीत होते हैं, अर्थात प्रकाशमय पुरुष है। यह स्वर्ण सत्र प्रकाश, हिरण्यमय तो मैंने प्रकाशमय स्वरूप, सब कुछ प्रकाशमय है, ऐसा कोई स्थूल तत्व ही नहीं जिसके आधार पर अप्रकाशित जड़दा भाव आ जाए। तो पूर्ण सत्व का पराकाष्ठा है वो हिरण्यगर्भ पुरुष, सत्व की पराकाष्ठा। लेकिन अभी अविद्या में सत्व की पराकाष्ठा भी अविद्या के अंतर्गत ही है, वो अविद्या से बाहर नहीं। इसलिए हम ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं कर रहे हैं, ज्ञान स्वरूप की बात नहीं हो रही है यहाँ, हिरण्यमय से प्रकाश स्वरूप होता की बात हो रही है। प्रकाश स्वभाव किसका है, सत्व गुण का। यदि ज्ञान भी प्रकाश स्वरूप है, स्वप्रकाश ही है वो, लेकिन वह स्वप्रकाशत्व नहीं कथन कर रहे हैं, हिरण्यमय तो कह दिया, अतः यहाँ पर प्रकाशत्व का ही कथन हो रहा है। इस सत्व गुण रूप प्रकाश उसकी पराकाष्ठा हिरण्यगर्भ स्वरूप है, इसलिए बताने के लिए कहते सर्वांग मूतेन पुरुष युव पुरुष जो अनुभव होता है वह भी सर्वांग रूपेण प्रकाश रूप ही होता है। योग सूत्र आदि स्पष्ट ही है, सप्तम प्रकाशम प्रख्यम इत्यादि वहां पर व्यासवासी का लक्षण करते स्पष्ट कहा है। अथ भाष्य येषु अंतर आदित्य आदित्य से अंतर मध्य हिरणमय हिरणमय इव हिरणमय आ गया। वास्तव में कोई स्वर्णमय मूर्ति थोड़ी है, फिर तो जड़ हो गया, स्वर्ण तो जड़ है, स्वर्णमय मूर्ति तो जड़भूत रह जाएगा, इसे कहते हैं हिरण्यमय इव हिरण्यमय। नहीं सुवर्ण विकारत्थम देव से संभव, स्वर्ण विकारता उस पर देव का हो नहीं सकता। इस संसार दृष्टिया जो परमात्मा है परमदेव है वह सर्वोत्कृष्ट देवता है जो हिरण्य गर्भ, वह जड़ हो ये नहीं हो सकता। अतएव सुवर्ण का विकार उस देव के अंदर संभव नहीं है, इसलिए सुवर्ण युव सुवर्ण कहना स्वर्णमय युव स्वर्णमय कहना पड़ा। ऋक् सामग्री अपहत पापत्व समवाच्य, और दूसरा आगे कहेंगे उसका ऋक् और साम ही दो क्या है, गेष्ट है। एक छह आठ में आएगा, आगे में आठवें में आएगा, छह सात आठवें मंत्र में तस्य ऋक् सामच गेष्ट हो आगे आने वाला है। वो कैसे हो सकता है, इस सोने का मूर्ति में ऋग्वेद और सामवेद उसका अवयव कैसे बन जाएंगे, भुजाओं के समान भुजा कैसे बन जाएगा, तो इसीलिए वो असंभव दोष हो जाएगा यदि आप सोने का मूर्ति अर्थ ले लोगे तो, और आपत पापत पाप रहित बोल रहे हो। अरे पाप पुण्य तो चेतन में होता कि जड़ में, सोने का मूर्ति में कहाँ पाप है, वो पाप रहित तो कैसे हो जाएगा। इसलिए अपाप हतत्व जो कथन किया है, अपापमत्व का जो कथन किया या अपहत पापमत्व जो कथन किया है वो असंभव हो जाएगा। या सोने का विकार यदि मानोगे तो नहीं सौवर्णे अचेतने पापादि प्राप्ति रस्ती ये न प्रतिषिधी तो, कि सोने से बना हुआ अचेतनात्मक जो मूर्ति में पाप आदि का प्राप्ति नहीं है तो निषेध कैसे कर सकते हो। चक्षु से ग्रहण, और चक्षु से ग्रहण भी नहीं होता। यदि सोने का बना हुआ मूर्ति होता तो आपको आंख से दिखाई देना चाहिए, आंख से दिखाई देना चाहिए ना। सोने की मूर्ति तो आप देखते हो कि नहीं, वो देखते हो, देखा है कभी? हाँ देखा है, कहीं ना कहीं तो देखे ही है। सोने के मुझे छोटा ही देखा है, बड़ा ही देखा, जैसा भी देखा। तो इसलिए सुवर्ण अचेतन कहते हैं, बात यह है कि चक्षुषे अग्रहण अतो लुप्तोपम एव हिरण्यमय शब्द। इसलिए इव ये हर शब्द ना लोप हो गया है, लुप्त उपमावाची इव शब्द वाला ये हिरण्यमय है, समझो हिरण्यमय इव हिरण्यमय उपमावाचक जो युवा शब्द लोप हो रखा है यहाँ, ऐसे मानना चाहिए। लुप्तोपमय एव हिरण्यमय शब्द, इसे इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? ज्योतिर्मय। कैसे कैसे अर्थ कर दिया, ब्रह्म सूत्र पढ़ लेना, अंतर अधिकरण करके अधिकरण है उस ब्रह्म सूत्र में प्रथम अध्याय प्रथम पाद के 20वां अधिकरण में यहाँ पर हिरण्यमय शब्द का अर्थ क्या है ये तय करके दिया है। वहां पर अंतर अधिकरण कहते हैं उसमें, यह अंतरादित्य ना, अंतरादित्य अंतर शब्द से मंत्र आरंभ हुआ है। इस मंत्र विवेचन करने के कारण से उस अधिकरण का नाम भी अंतर अधिकरण हो गया। उस अधिकरण में निर्णय दिया हिरण्यमय शब्द का अर्थ तो यहाँ पर ज्योतिर्मय ही होना चाहिए, अनेक युक्तियों के द्वारा सिद्ध किया गया है। उत्तरेषु भी समाना योजना, आगे में भी सारे शब्दों को इसी तरह से योजना बना लेना चाहिए। सब जगह लुप्त हिरण्यमेश्वर में हिरण्यमेश्वर युव हिरण्यमेश्वर हो, ऐसे लेना सब जगह। पुरुषा पुरुष है ना, पूरे दिवा स्वेना, या तो अपना पूर्व में शयन किया हुआ है उसका भी अपना है, वहाँ का उस लोक के अनुरूप शरीर स्थूल शरीर है, हमारे आंखों को दिखाई नहीं दे रहा है, आदित्य लोक का अनुरूप उसका अपना स्थूल शरीर है, उस शरीर में वो रह रहा है शरीर पूर्व में, अति उसका नाम पुरुष है। अथवा पूरे दिवा स्वेन आत्मना जगत इति दृश्यते, अपने प्रकाश रूप से क्या कर रहा है वह सूर्य, संपूर्ण जगत को पूर्ण कर देता है, इसलिए उसका नाम पुरुष है। इति दृश्यते निवृत्त चक्षुर भी समाहित चेतो भी, ऐसा वह प्रकाशमय पुरुष किसको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई देते क्या? पुरुषो दृश्यते, वह पुरुष दिखाई देता है, किसको दिखाई देता है? कहते निवृत्त चक्षुर भी, निवृत्त चक्षु वाला मैंने अंधे को, मैंने नहीं अंधा अर्थ नहीं कर निवृत्त चक्षु का अर्थ, अर्थ है यहाँ पर भाई जो धारणा कर लिया है, इस आदित्य की धारणा करते करते करते ध्यान जिसका होने लग गया उसको उस ध्यान अवस्था में दिखाई देता है, इसलिए कहते हैं समाहित चेतो भी, समाहित चित्त के सकल वृत्तियों वाला पुरुष के द्वारा ही ब्रह्मचर्यारी साधना अपेक्षा ही। अरे कैसे समाहित चित्त हो जाएगा, कहते ब्रह्मचर्यारी अनेक साधनाओं की अपेक्षा से कहा जा रहा है, वो साधनाओं से युक्त होकर के जिसने अपने चित्त को प्रत्यार्थ धारणा ध्यान के माध्यम से समाहित कर दिया वही व्यक्ति को एतार्ष प्रकाश में पुरुष का दर्शन होता है। लोग पूछते हैं महाराजा वेदांत के पीछे बार बार योग को लाते हो, क्या मतलब है इस योग का? अब देखो हम क्या करें भाई, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, ये नहीं कि हम जो है योगी गुरु बनाए फिर बाद वेदांती गुरु बनाए इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र कह रहा है देखो ब्रह्मचर्या साधना अपेक्षा ही, ब्रह्मचर्या साधन क्या है योग में तो बताए यम और नियम, ये तो है ब्रह्मचर्या, यम नियम दोनों आ गए, हाउस की ओर अशमदम होगा नहीं, अशमदम होगा नहीं तो प्रति कहां से तितिक्षा कहां से होनी है, उपरति नहीं होगा तितिक्षा नहीं होगी तो कहां वेदांत अनुभूति होगी, छठ संपत्ति से रहित है वेदांत की अनधिकारी रह जाओगे, योग के बिना वेदांत का अधिकारी नहीं हो सकता। वेदांत का अधिकारी होने के लिए योग बहुत ही जरूरी चीज है और लोग योग से भाग रहे हैं। करना पड़ता है, इसके बिना कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य आदि सकल साधन अपेक्षाओं के माध्यम से ही समाहित वाला होकर के जो निवृत्त सकल इंद्रिय वृत्तियां हैं वही व्यक्ति एकादश प्रकाशमय पुरुष को दर्शन करता है। और तो प्रकाश ही है, तो प्रकाशमय पुरुष को देखने के लिए इतना लफड़ा और प्रकाश ही होने के लिए कितना लफड़ा होगा, ये विचार करके देखा जाए तो कितनी साधना की अपेक्षा होगी। जब केवल एक प्रकाशमय तत्व को दर्शन करने के लिए इतना बता रहे हैं, ये सब करना पड़ेगा और आप प्रकाश ही हो जाना चाह रहे हो, भ्रमी होने का मतलब क्या, हम ब्रह्मास्त्र अनुभव करना चाहते हो, इसका मतलब आप प्रकाश स्वरूपता में स्थिर होना चाहते हैं, तो उसमें कितना पापड़ करना पड़ेगा, नहीं सर्वांग युक्त होना पड़ेगा योग का, तब जाके बनेगा कुछ कार्य। तेजस्विनोपि स्वश्रु केशादि कृष्णा स्युरित्य तो सृष्टि, अरे संसार में हमने देखा बहुत तेजस्वी है, बड़ा चेहरा उसका चमक धमक है, खूब बदाम घोटा साटा है, खूब मलाव है, खूब शास्त्रों को पढ़ा लिखा है, खूब प्रवचन बाजी करता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन फिर भी उसकी भी बाल काली होती है ना, दाढ़ी मूंछ सब बाल काली नहीं भी हो तो बेचारा काला बना लेता है, और सुंदरता बनती है लगता है, है? कहते कि नहीं नहीं यहाँ ऐसा नहीं है, लोग भले तेजस्वियों का भी बाल काले भले ही होते हो, श्मश्र केशादि कृष्ण हास्य हो इतने तो विश्रष्टि, तो कहते ऐसा यहाँ नहीं है, हिरण्य श्मश्र हो हिरण्य केश तेजस्वी श्मश्र केशादि कृष्ण हास्य विश्रष्टि, कि लोक में देखने को मिलता है जो तेजस्वी पुरुष होता है लेकिन फिर भी उसके दाढ़ी मूछ वर काले तो होते ही, उसी प्रकार आदित्य मठ स्पर्श पे भी कोई आरोप लगा रहा है, यहाँ जैसा वैसे वहां भी मानो, अनेक चीजों में आपने इसे सादृश्यता को माना है वैसे इसमें भी मान लीजिए, तक तो नहीं हिरण्य स्मश रहो हिरण्य केशी ज्योतिर्मयानी एव अश्रोणी केशाश्चित ज्योतिर्मयानी एव अश्रोणी केशा, इसके स्मश्रु केश वगैरह सब दाढ़ी मूछ आदि सब कुछ जो है हिरण्यमयी है अर्थात ज्योतिर्मयी है प्रकाशमयी है। आप प्रणखो नखाग्रम नखाग्रण सह सर्व सुवर्ण भारूपय इत्यर्थः, नखाग्र सहित संपूर्ण शरीर व्याप्त होता अभी वह प्रकाश रूप ही है, सर्वत्र जो है पूर्ण रूप में नखाने का मतलब वह प्रकाशमय पुरुष है, आदित्य मंडल स्पर्श का वर्णन किए, लेकिन संपूर्ण शरीर प्रकाशमय भले ही है आंक लेकिन वैसा नहीं, उस पुरुष के चक्षु में अंतर है। सर्वैव सुवर्ण कह तो दिया, संपूर्ण आन अकागर पुरुष सब कुछ प्रकाशमय, लेकिन तस्य यथा कप्यासं पुंडरीकं एवं अक्षिणी तस्य उदिति नामा स एष सर्वेभ्य पापभ्य उदिति, उदेति ह वै सर्वेभ्य पापभ्य य एवं वेद। कहते हैं तस्य यथा कप्यासं पुंडरीकं एवं अक्षिणी, उसके जो आंग हैं वह कमल के रंग के सदृश रंग वाला है, वो कमल के रंग को भी समझा रहे, कमल का रंग भी कैसा है कप्यास, कपी मतलब बंदर जिससे बैठता है उस जगह में जो रंग है उसके अंग में उसकी गुदा का जो रंग है एक विलक्षण लाल रंग है, उस लाल रंग के सदृश रंग वाला कमल है और उस कमल के तादृश कमल के सदृश ऐसे कर दिया, ये इसे निंदित नहीं हुआ, यदि सीधे कहते कप्यासम चक्षु तब तो गड़बड़ है, कप्यासम अक्षिणी कहते पर तो निंदित उपमा हो जाता, वरिष्ठ नहीं है, आदित्य मंडलस्थ पुरुष के लिए निंदित उपमा करना ठीक नहीं, इसलिए उपमित उपमा कर रहे, पहले उस कप्यास को कहां जोड़ा आपने? पुंडरीक में, कमल में लिया। फिर उसका लेकर रंग का सादृश्यता आंखों में। अत उपमित उपमा करने से निंदित उपमा ये नहीं है, अत कोई दोष नहीं है। और दूसरा उसका नाम क्या? तस्य उत इति नाम, उसका नाम है उत इति। स एष सर्वेभ्य पाप उदिता। क्यों उसका नाम उत पड़ गया? क्योंकि ऐसे उस आदित्य मंडल पुरुष का उत नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि वह संपूर्ण पापों से ऊपर उठा हुआ है। उदिता पापभ्य उदित वही सर्वेभ्य पापभ्य एवं वेदा। इसे जो कोई भी ऐसा उस पुरुष का स्वरूप को जानकर उपासना करता है वह भी अपने सगल पापों से ऊपर उठ जाता है। तस्यैवं सर्वतः स्वर्ण वर्णस्यापि अक्षणोर विशेष, वह संपूर्ण एवं से वह स्वर्ण वर्ण वाला है। एवं तस्य भाष्कर कहते तस्य माने कस्या एवं सर्व स्वर्ण वर्णस्य, जो कि संपूर्ण शरीर प्रकाशमय है, ऐसे उस प्रकाशमय स्वरूप वाला उस आदित्य आदित्य मठस्थ पुरुष का अक्षणोर विशेष, ऐसा संपूर्ण शरीर प्रकाश में होने पर भी उसके आंखों में कुछ विशेषता है। कथम तस्य, किस प्रकार है उसका वो आंख? यथा कपेर मर्कटस्य आसह इति कप्यास, सीधा सीधा समास है। कपे है अरे मर्कटस्य आसह आस्यते अनेन इति आसह, कर्ण में घई आसेर उपवेशनार्थस्य कर्णे घई, आस धातु से जो कि उपवेशन अर्थ वाला धातु है उसे करुण अर्थ में हमने घय कर दिया तो आसा हो गया कप्यास। कपि पृष्ठांत ये न उपवेशति, कपि का जो पृष्ठभाग का अंत है उदा प्रदेश है जिस पर वो बैठा करता है, जिससे वो बैठता है कहीं वो बैठता है तो उसका नाम कप्यास। यद्यपि अनेकों लोग अलग अलग अर्थ किए हैं, कम पिबदी कपि मैंने पुंडरी का ही विशेषण बना दिया कप्यासा, कम पुंडरी गई थी कम पिबती थी कपी, वो जल का जो अंदर विद्यमान जो कमल का नाल है उसका नाम कपी कर दिया। तस्मिन आश्यते विद्यमानम इति कप्यासा, उस पर जो विराजमान है वो फूल उसका नाम कमल है। कहते ये कहने क्या जरूरत है, पुंडरी कम कहने से सुप्रसिद्ध कमल में एक रूढ़ संज्ञा को प्रयोग करके उस पर विशेषण देना व्यर्थ है। ये सामान्य कोई शब्द होता पुष्पम कह देते कीदृशम पुष्पम पूछा जाता तब कहते आप कप्यासम पुष्पम तो माने जाए, लेकिन पुंडरीकम स्वत ही कमल में अत्यंत रूढ़ है, सब जानते इस चीज को। पंकज है पुंडरीक है सब शब्द जो है कमल में रूढ़ शब्द है, उस रूढ़ शब्द को विशेषण तब दिया जाए जब उसका अन्यत्र कहीं अतिव्याप्ति होता है। अतः वह कमल को कमल से ही एक गुण विशेष बताकर कम विभदी का पी बना करके व्याख्या करना उचित नहीं है, गौरवकारी हो जाता है। कुछ न के अप्यास्यन्ते इति कप्यासक के मेरे ब्रह्मणी एव सदा वृत्तिर आस्यन्ति क्षिप्यन्ते यस्य स कप्यास तम कप्यासम, ऐसा कर दिया। जिसकी चक्षु मन दृष्टि सदा ही ब्रह्म में टिकाव रहता है ये भी संभव नहीं, क्यों आप जो है अभी इसी में बोला था भाई वो आत्मा को आप देख नहीं सकते, अदृश्य नहीं दृष्ट नहीं दृष्ट दृष्ट प्रलोप भी देते और न पश्यति चक्षुषा ये कहा है। अब यहाँ पर जब आंकों की विशेष बोल रहे वो तो आत्म दृष्टि की बात नहीं हो रही, ज्ञान रूप दृष्टि नहीं है, ये साक्षात आंक का बात है। आंकों से ब्रह्म वृत्तियों की स्थापना होता नहीं क्योंकि ब्रह्म घटादि के समान विषय है नहीं, कि उसमें आप अंकों के द्वारा वृत्ति बनाओगे इसलिए अंकों का विशेषण बना करके के आस्यंती कप्यास में बनाना उचित नहीं है, वो भी बात इसलिए खंडित हो जाता है। इस प्रकार जितनी भी अन्य व्याख्याएं हैं इन सारे चीजों को बड़ा विचार किया गया है उसका ब्रह्म सूत्र में, और ब्रह्म विद्यावरण नामक जो ब्रह्म सूत्र की टीका है उसे तो बहुत ही विशेष रूप से विस्तार से किया है भाष्य की टीका में। जितने भी अन्य मत मतांतरीय लोगों का इस शब्द का व्याख्या है वो सबका खंडन किया हुआ है, संभव नहीं है ऐसा विशेषण करना। इसलिए उपमेय तो उपमा मानना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि योगा पे योगा त्रुड़े बलियसी। यौगिक अर्थ आपने जितने भी लोग हैं सब यौगिक अर्थ निकाला है ये मान करके निंदित उपमा हो गया, लेकिन वास्तव में निंदित उपमा नहीं है। अतः यौगिक अर्थ को ग्रहण करने की अपेक्षा से रूढ़ अर्थ को ग्रहण करना ज्यादा श्रेष्ठ है। योगा त्रुड़े बलियसी, रूढ़ अर्थ सीधा सीधा है कप्य का जो षटी तत्व समास भी है लाघव है उसमें, तो उत्तर पदार्थ प्रधान हो जाता है, कपि से कोई मतलब नहीं रह गया। जब क्यों कपि पद क्या है उत्तर पद में लक्षणा कर देता है, तत्पर समास का नियम है उत्तर पद में लक्षणा होती है। अति आस यहाँ प्रधान हो गया, कपि तो प्रधान ही नहीं, इसलिए आस में विद्यमान जो रंग है उस रंग को सर्वश्रम पुंडरिक में करे, क्यों रंग की सर्वश्रम लेना ठीक बनता है कि पुंडरिक तो अनेक प्रकार का पुंडरिक नील कमल भी है, श्वेत कमल भी है, पीत कमल भी है, ब्रह्म कमल जो होता है अधिकतर पीत रंग होता है, तो पीत कमल भी है, तो अनेक प्रकार के कमल है, तो कौन से रंग के कमल के सदृश रंग है उस क्या अंक, और रंग को बताने के लिए लक्षित आवश्यक हो गया। पुंडरिक शब्द यदि भी कमल में रूढ़ है किंतु किस रंग का कमल में रूढ़ है ये तो है नहीं, और रंग को वाचक कैसे नील पीत श्वेत कमलों से अतिव्याप्ति को व्यावर्तन करने के लिए लाल रंग वाला कमल हमें लक्षित करना था, और वो लाल रंग में कैसे लाल रंग उसके लिए उन्होंने आशा को ग्रहण किया हुआ है। अतएव यहाँ पर निंदित उपमा नहीं बनता। यदि सीधे कहते हम कप प्यास के रंग वाला उसका अंक है सीधे कह देते तो निंदित उपमा बन जाता, लेकिन हमने इस उपमा को प्रयोग जो किया पहले कमल में विद्या प्राप्त जो अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए, इसे साक्षात समान है ही नहीं अक्ष के साथ, अक्ष के साथ कोई संबंध नहीं कप्यास का, कप्यास का संबंध कमल में हुई अतिव्याप्ति का व्यावर्तन करने के लिए। अतः तादृश लाल रंग विशिष्ट कमल की सादृश्यता आ गया अंकों में, इसको कहते हैं उपमित उपमा, इसमें कोई दोष नहीं है। भाष्कर कहेंगे देखा कप्यास इव पुंडरीकम, कप्यास इव पुंडरीकम अर्थात अत्यंत तेजस्वी, एक विलक्षण लाल रंग है वो जिसमें विलक्षण तेज है उस लाल रंग में, एम उसी प्रकार के कमल के सदृश इस देव का भी अंग है। उपमितोपमान न हीनोपमा कर, उपमित उपमा होने के कारण से या निंदितोपमा या हीनोपमा या निहीनोपमा करके विचार नहीं हो करना चाहिए। टीका के पहले पंक्ति स्पष्ट कह रहे देखे कप्यासेन उपमितम पुंडरीकम, इसी पन्ने में है कप्यासेन उपमितम पुंडरीकम, ठीक तेन उपमान उपमित तट और तारस पुंडरीक रूपी उपमान के द्वारा उपमित है चक्षु, इसलिए चक्षुर न निहीन उपमान प्रयुक्तम निहीनत्तम इत्यर्थ। तस्य एवं गुण विशिष्टस्य गौणम इदम नाम उत्थिति, यह जो एतारश गुणों से विशिष्ट आदित्य मंडल पुरुष का गौण नाम है क्या उत, ये उत इति कथम गौणत्वम, गौणत्व क्यों है किस प्रकार है, ऐसा एष देव सर्वेभ्य पापभ्य पापना सह तत्कारेभ्य इत्यर्थ, ये एक गुण संबंधी है वास्तुणतया, उसका नाम का द्योतक नहीं है, उसके सकल गुणों का द्योतक नाम नहीं है, एक गुण विशेष का द्योतक होने से इसका गौण गौण नाम हो गया। कौन से गुण को बोध करा रहा है कि सकल पापों से ऊपर उठना रूपी उस आदित्य मंडल अनेक गुणों में से एक गुण विशेष है, उस गुण विशेष का द्योतन करता है उत यह नाम, इसलिए इसको गौण नाम कहते हैं। स एष देव सर्वेभ्य पापभ्य सकल पापों से पापन सह कार्षणेभ्य तत्कार्येभ्य, संपूर्ण पापों के से उसके कार्य को भी लेना, पाप पापों के कार्य सहित सारे चीजों से वो ऊपर उठा हुआ है, यह आत्मा अपत पाप इत्यादि वक्षति, इसलिए आगे कहेंगे भी एदर्श आदित्य मंडल पुरुष के बारे में जो यह आत्मा है वो अपहत पापमा है। उदिता उद इतः इति उद्गदा इति अर्थ। हाँ, यह मूल में शुद्धि करना उदिति करके छपा है कैलाश पापमा उदिति बाद वाला नहीं उदिति, वो ठीक है उदिति से पहले जो उदिति है ना वो कटबड़ है, उदित ये मात्रा नहीं होनी चाहिए, उदित वो ई मात्रा नहीं होनी चाहिए, ती में ई दिख रहा है वो ती कई का काट दिया, उदित आगे उदेती है वो ती कहीं नहीं काट देना, कहीं गड़बड़ नहीं करना, आगे उदेती है ना वो ठीक है, उदेती से पहले पापमभ्य उदित उदेती हवाई ऐसा पाठ है। भाष्यकार भी स्पष्ट कर देगा उद इता इति उदित अर्थात उद्गद उससे ऊपर उठा हुआ है, यहां भी भाष्य से भी स्पष्ट हो रहा है आपको। अतो असौ उन्नामा, इसलिए इस आदित्य मंडल स्थिरंग रूपी परमात्मा का नाम उत पड़ गया। तम एवं गुण संपन्न उन्नामानम, इस प्रकार के गुणों से युक्त अर्थात उन्नाम वाला इस परमात्मा को यथोक्तेन प्रकारेण यो वेदा, यथोक्त प्रकार से जो से जानता है, कैसे पहले बताया ना पृथ्वी के अग्नि साम है इत्यादि रूपेण जो बताया गया, आदि दैविक चित्र उपासना के संबंधी बताया गया, उन सभी गुणों से विशेषित जो आदित्य मंडल स्पर्श, इसलिए आपको पृथ्वी शुरू करके आदित्य में ले गए, आदित्य में भी शुक्ल और कृष्ण में ले गए, अरे दूरों को और आदित्य लिया, फिर आदित्य में भी शुक्ल और कृष्ण लिया, उसके बाद उसके अंदर में विद्वान पुरुष में ले जा रहे, इसे यहां पर भी लेंगे आप अध्यात्म में भी, पहले यहाँ के विभिन्न इंद्रियों को लेकर के रिक्त और साम दृष्टि बता देंगे, फिर उसके बाद के अंदर जाएंगे, फिर इसके अंदर विद्यमान जो पुरुष है वो और वो दोनों एक कर देंगे दोनों, तभी वह उपासना पूरी होती है। तो इसलिए कहते हैं तम एवं गुण संपन्न उन्नामान तोक्ते न प्रकार यो वेद सोपी एवं एव उदेती मन उद्गच्छति, वह भी ठीक उसी प्रकार सकल पाप और उसके कार्यों से ऊपर उठ जाता है, सर्वेभ्य पाप में भ्या सकल पापों से ऊपर उठ जाता है, हा वा इति अवधारणार्थो निपातो उदेत्येव इत्यर्थ, हा और वा दो जो निपात देख रहे हो वो आत्यंतिक निश्चय को प्रकट करने के लिए है, निश्चित रूप से उठ जाएगा इसमें कोई संशय नहीं है, तभी तो भाव को प्राप्त करे, तो कहां से प्राप्त करेगा, जो उपासक देव जब उपासना करेगा देवता को प्राप्त करेगा, देवभूता देवान अप्यति वो कैसे प्राप्त कर जाएगा देवता को, सकल पापों से यहाँ जाए साथ में फिर वहां कैसे उसके साथ एकीभूत हो जाएगा, कोई नहीं सकता है, इसीलिए उपासना करते करते वो यहाँ सर्व पाप रहित हो जाता है, तो दोनों ही सदृश हो जाते हैं, तो उसमें उसमें मिलने में कोई दिक्कत नहीं होता है, तस्य उद्गीतत्वं तस्य रिक्त सामचज्ञेष्टौ तस्माद् उद्गीतस् तस्मात्तेव उद्गाता एतस्य हि गाता स एष एच अमुष्मात् फरांच लोकाः तेषां चेष्टे देवकामानांच इत्यदि दैवतम्। तस्य रिक्त सामचज्ञेष्टौ आदित्य मंडल स्पर्श का दाया बाया बाजू या दाना बना पंख या दान दान बहना जो पर्व है वह मानो ऋग्वेद और सामवेद ही है, ऋग्वेद ही उसका दायना पंग है और सामवेद ही उसका बाया पंग है, पंग है सदृश पंग या भुजाओं के समान भुजा या पर्व के सदृश पर्व समझनी चाहिए कि ज्ञेष शब्द का अर्थ पक्ष पर्व भुजा तीनों होता है, तस्मात इसलिए ही तो इस परमात्मा का वास्तविक नाम उद्गीत है, इसलिए वह देव उद्गीत कहा जाता है, क्योंकि पहले आपने पढ़ा जो रिक है सो साम है, जो साम है उसका रस क्या है उद्गीत है, पहले बताया ना जब रसत्वत्व गुण बता रहे थे रिक का रस कौन है साम, साम का रस कौन है उद्गीत है, इसे जो रिक और साम दोनों अवयव है जिसका ऐसे का सार क्या होगा उद्गीत ही होगा, अतएव यह परमात्मा आदित्य मंडल स्पर्श को उद्गीत है, तस्मात जिसलिए इस उत्त नाम और उद्गीत नाम वाले का ही गान करता है अतः उस ऋत्विक का नाम पड़ गया उद्गाथा। उत नामक देवता का गान करता है इसलिए उसका नाम उद्गाथा। तस्मात एव उद्गाता, इसलिए ही तो इसका नाम उद्गाता पड़ गया, उसका गायक का नाम उद्गाता पड़ गया, क्योंकि एतस्य ही गाता। एतस्य मने उत नामकस्य परमात्मनः गाता इति उद्गाता। एषा, क्योंकि वह इस उत का ही गाने वाला होने से क्या लाभ होता है। स एष ये च अमुष्मात् परांचो लोकाः, वह या जो उपासक है उत नामक देव को जो उपासना करने वाला है वह क्या करेगा, इससे ऊपर लोक है जितना, अमुष्मात माने उस आदित्य लोक से भी जो ऊपर के जितना भी लोक है, आदित्य लोक से जो ब्रह्मलोक पर्यंत का जो बीच के जितनी भी लोक है उन समस्त लोकों को लोक है, और जो इन देवताओं की कामनाएं हैं देव कामनांच इष्टे, उन सभी का वो शासक होता है। अर्थात शासक होने का मतलब क्या, वो सारी कामना और सब लोगों को भी अपने यजमान को वो आशीर्वाद के रूप में दे सकता है। इतना उसका सामर्थ्य हो जाता है जो ये सारे चीजों को गुणों को जानकर उस उतना परमात्मा की उपासना करता है। आदित्यमंड पुरुष को स्व से अभिन्न करता हुआ जो उपासना कर देता है उसमें भी आदित्यमंड पुरुष गर्भ में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य उस ब्राह्मण में आ जाएगा, उस उपासक में आ जाएगा। वो अपने लिए हो अथवा यजमान के लिए भी सकल कामनाओं को, देव कामनाओं को और आदित्य लोक से ब्रह्मलोक के समस्त लोगों की कामनाओं को, लोगों को भी उद्गान करके प्राप्त कर सकता है और करा सकता है। ये अधिदेवत संबंधी उपासना अर्थात इसलिए कहा गया तस्य उद्गीतत्वम देवस्य आदित्यादि नाम इव विवक्षित। आहा, जैसे पहले आदित्यादियों में उद्गीत तत्व आपने देखा था, आदित्य दृष्टि से उद्गीत ओम की आपने उपासना की थी, उसी प्रकार हम कह रहे हैं ये जो उतना परमात्मा को भी हम उद्गीत तत्व नहीं देखना चाहेंगे, उसके लिए ही विवक्षित तत्व आह। क्यों ये पर की जब उपासना कर रहे हो तो उसको भी उद्गीत तत्व संपादन करके करना प्रकरणानुसार उचित होता, क्योंकि यहाँ सभी आपने जो देखा ओम को भी उद्गीत नाम से देखा, आपने ओम को उद्गीत रूप से देखा है और उस उद्गीत को फिर आपने आदित्य प्राण से देखा, उसे फल वैसे अलग अलग गुणों के द्वारा प्रसतमत्व आप्यत्व बृहस्पति इत्यादि गुणों से देखा, और कहीं तो भेद दृष्टिया प्राण ना भेद दृष्टिया रश्मि उनको लेकर दृष्टि प्राण आदित्य के द्वारा उस उद्गीत रूपा को आपने उपासना किया। इधर से इस परमात्मा को भी हमें उद्गीत रूप से ही यदि उपासना करना चाहेंगे तो कैसे हो सकता है, उसके लिए आरंभ किया तस्य चरिच सामच गेष्टो इति। तस्य रिच सामच, आदित्य मंडलावच्छिन्न जो पुरुष है उसमें रिक और साम की गेष्ट तो कैसे आ सकता है, ये जब पूछा तो जवाब दे रहे सर्वात्मा ही देव गेष्टो मैंने पृथ्वी आदि उक्त लक्षण पर्वणी आगे जो पृथ्वी आदि उक्त है पहले वो सारा का सारा इस आदित्य मंडल पुरुष के पर्वणी माने पर्व के समान पर्व है, भुजा के समान भुजा है, पंख के समान पंख है। ऐसा कैसा हो सकता है पृथ्वी आदि भी उसकी भुजाएं हो गई, कहते सर्वात्मा ही देव, क्योंकि वो जो हिरण गर्भ है वो सर्वात्मा है, इस पूरा विराट का जो है पूरे विराट का वो अभिमान कर रहा है, इसे जब पूरा विराट का अभिमान कर दिया इसमें तो पृथ्वी भी अंतरिक्ष भी वायु वासा अग्नि वा सारा चीज है, इसे सारे का अभिमान कर लिया, इसे सारे का सारा उसके अवयवों के समान अवयव माना जाएगा। जैसा आप पूरे शरीर का अभिमान करते हो ये हाथ पैर वगैरह क्या है आपके अवयव के समान अवयव है, जिसका आप अभिमान करो वो आपका अवयव हो गया, स्व का ही विषय बन गया वो, उसी प्रकार सर्वात्मा ही है। अतएव सारा पृथ्वी आदि रूप रिक और साम उसके अवयव के सदृश वह पर्व के सदृश पर्व, ऐसे कहने में कोई दोष नहीं बनता। परापर लोक का में शित्रत्वाद उपपद्य थे पृथ्वी अग्नि रुक साम गेष्टी, पर और अपर सकल लोगों की कामनाओं का ईश्विता होने के कारण से भी पृथ्वी अग्नि आदि रुक साम रूपता अवयवता उसके अंदर है तो अपपत्ति नहीं हो सकता। सर्व योनित्वाच्छ, सर्वात्म तुम्हें और हेतु ले रहा है सभी का कारण भी है, सर्व का कारण सर्वा दीर्घा दीर्घ युक्त ही है सर्वयोनित्वा। अच्छा दो हेतु दिया ना, सर्वात्मा है और सर्वात्मा क्यों है, क्योंकि सर्वयोनी है, जिसलिए सर्वात्मा है इसलिए पृथ्वी अग्नि आदि उसका ऋग साम रूपेण अवय हो सकते हैं। और सर्वात्मा क्यों है, क्योंकि सर्वयोनी होने से, सभी का कारण होने से। यत एवं, जिसलिए ऐसा इसलिए उन्नामाचासौ, उन नाम वाला है ये आदित्य मंडल स्पुरुष, उत्त नाम वाला ऋक् साम ग्यष्णश्च, और ऋक् साम रूपी ग्यष्ण वाला भी है ये। तस्मात जिसलिए ऐसा इसलिए ऋक् साम प्राप्तम उद्गीतत्वम उच्यते, ऋक् साम रूपी ग्यष्णत्व के कारण से उसके अंदर उद्गीतत्व भी प्राप्त हो गया। इसलिए क्योंकि जहाँ ऋक् और साम रूपा अन्योन्य परस्पर संबद्ध होकर रहेगा वहां पर उद्गीत भी है ही, ये साम है उद्गीत है, जब साम है तो उद्गीत है। इसे ऋक् अध्यारूढ़ साम पृथ्वी अग्नि आदि रूपेण प्रत्यय जो है ऋक् अध्यारूढ़ साम रूपा, जब उसके अवयव आपने मान लिया तो निश्चित रूप से वो उद्गीत है ही, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए कहते हैं प्राप्तम उद्गीत उच्यते परोक्षेण, कि उसी को ही उस उद्गीत था, उसका असली नाम है, उसमें से आपने एक टुकड़ा निकाल दिया उत्त और वो नाम रख दिया उत्त नाम वाला है, कि उत्त था उसमें उत्त को अलग कर दो वो नाम से बुलाया। अरे क्यों पूरा नाम नहीं बोलते हो उद्गीत, कहते बात ऐसा है परोक्षेण, परोक्ष रूप हमें कहना पड़ रहा है। अरे परोक्ष रूप क्यों कहते हो जी, कहते परोक्ष प्रयत्वा देवस्य, परोक्ष प्रिया ही देवा करके पहले अन्यत्र कह चुके हैं, इसलिए कहते हैं वो परोक्ष प्रिय होने के नाते उस देव का नाम हम सीधे नहीं बोल सकते। तस्मात उद्गीत, इसलिए जो है ना उद्गीत उसका असली नाम हुआ, उत्त उसका परोक्ष नाम हुआ। तस्मात ये वही तो हो उदम गायति इति उद्गाता, इसी कारण से ही ये ऋत्विक का विनाम उद्गाता पड़ गया। क्यों, उदम मत उत्त नाम वाले परमात्मा नमेव गायति स्तौति, सुत नाम परमात्मा का स्तुति करता है, अतएव उसका नाम उद्गाता पड़ गया। यस्मादि एतस्य तोक्तस्य उन्नामनो गाता असौ अतो युक्ता उद्गातित नाम प्रसिद्धि उद्गातुः, जिसलिए यस्मादि एतस्य, जिसलिए ही एतस्य परमात्मना यथोक्तस्य उन्नामना यथोक्त गणों वासे विशिष्ट उन उत नाम वाले इस परमात्मा का गाता असौ, ये गाता है अतो युक्ता, इसलिए युक्त ही है उद्गाता या नाम प्रसिद्धि उस उद्गाता नाम ऋत्विक का। सयेष देव उन्नामा ये च अमुष्मा आदित्यात् परांच पराग अंचनात् ऊर्ध्वा लोकाः, सयेष देव वह यह जो देव उन्नाम वाला है वो कैसा है, वो अमुष्माद आदित्यात् परांच, अर्थात आदित्य से भी जो परांच मैंने परागंचना उससे पर की ओर होने के कारण से, अर्थात ऊर्ध्वा लोका है तेरता, जो ऊर्ध्व उन सब पर उसका शासन चलता है। क्योंकि अन्यत्र भी आपने देखा जहां तक आदित्य की रश्मियां पहुंचती हैं वहां तक सभी पदार्थों पर अधिकार उस आदित्य का विद्यमान है। इसलिए कहने की सूर्य का जो है थाली जैसे एक तरफ से प्रकाश आ रहा है दूसरे तरफ से प्रकाश ही नहीं, तो गोला है, इसलिए आगे पीछे ऊपर चारों तरफ से उसकी प्रकाश है। इसे जैसा नीचे की ओर हम देख रहे हैं यहाँ प्रकाश आ रहा है, उस ओर से उसकी प्रकाश ऊपर की ओर भी जा रहा है। इसे जहां तक तो उसकी रश्मियां पहुंचती हैं वहां तक तो उसके अधिकार होने से ऊपर के भी लोकों पर उसका पूर्ण अधिकार है। तेषाम लोकानांच इष्ट है, उन सकल लोकों लोकों पर ईशन करने वाला है, न केवलम ईशितृत्वमेव, केवल उन पर अनुशासन करने वाला है ऐसी बात नहीं, किंतु च शब्द धारयति च, चकार की वजह से समझाओ उनको धारण भी करता है, स्वत्वेन धारण भी करता है। जैसे जो है आपके आप क्षेत्र में अधिकारी लोग हैं, वो केवल आपके ऊपर अधिकार उनका है जरूर, भाई कूड़ा मत फेंको, ये मत करो, टैक्स दो, बोल सकता है, बीज जमा करो। लेकिन जो है आप उस बिजली आय से जो आप उपभोग कर रहे हैं इन वस्तुओं पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। शासन करना एक अलग चीज है, वस्तुओं को स्वत्व ग्रहण के उपभोग करने का अलग चीज है, दोनों में बहुत फर्क है। जैसे कल आपको पूरा आश्रम संभाले दिया जा रहा है, आप जो कोठारी कह तो दिया, आप शासन चलाओ सब पर, सब देखो नियम पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आरती में आ रही कि नहीं आ रही, भोजन में टाइम पे आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे सब देख रहे हैं आप, लेकिन चाबी सब मेरे हाथ में है, क्या फायदा, चलो एक लड्डू भी नहीं खा सकता कोठा, सब अपने हाथ में रखा हुआ है, मानते रहे, एक फल नहीं खा सकता बिना पूछे, कुछ नहीं खा पी सकता, ये नहीं मर्जी कोई गद्दा उठा के ले जाए, तो सेठों के लिए था, तुम कहां से उठा के ले गए, कोठार को डांट पड़ेगी, कोठारी अपने मर्जी से बिस्तर भी अपने मर्जी से ले नहीं सकता, लेकिन सब प्रशासन कर रहा है, उसके मारे सब बाकी सब ब्रह्मचारी मार पर डर डर के घूमते रहते हैं, भाई कहीं देख लेगा इसके गिद्ध का नजर पड़ जाए तो खतरा ही खतरा है, नहीं खतरा होता है कि नहीं होता है, भोजन से निकाल देगा कहीं कुछ कर देगा कहीं कुछ कर देगा, उसकी शासन तो सब पर है लेकिन किसी भी चीज को उपभोग करने का अधिकार नहीं, उस तरह या नहीं है।